Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry! No wiecie, dzieci, dzisiejsza lekcja będzie troszeczkę inna niż zawsze. Powiedzcie mi, chcecie usłyszeć najgłośniejszego człowieka na świecie? Tak, jasne, jasne! To pewnie. Cichutko i posłuchajcie. Kurwa! Ja!